Allah'a karşı yalan uyduran ve onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim vardır? Onların kitaptan nasipleri kendilerine erişecektir. Nihayet elçilerimiz canlarını almak üzere geldiklerinde, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Derler. Onlar da uzaklaşıp gittiler. Derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.